सच धज बन ठन चले किधर, बदली हुई है कैसे आज ये नजर। सच धज बन ठन चले किधर, बदली हुई है कैसे आज ये नजर। कैसे ढंग में तू आ गया बेढंगी बेढंगी बेढंगी बेढंगी। तहरीरें इश्क मिलाएगा दोनों की तकदीरें।